بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب اذا جهر الامام د مخک نه دا مسله شروع وا چې قرأت د سوره فاتحه دا په مسکی رکن دی د ارکان الصلات نه د عامه اهل العلم د جمهور پنيز باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې سوره فاتحه لوستل په مسکی واجب دی مطلق قرأت فرض ده بیا په قرأت خلف الامام کې چې آیا مقتدی به د امام پسې فاتحه لولي کنا درې مذاهب د اهل علم ذکر شول یو وجوب د قرأت د سوره فاتحه خلف الامام مطلقا دویم د دې نلوستل مطلقا او دریم تفصیل چې په جهري منځونو کې بنلولي او په سري منځونو کې بیلولي دا قولو د جمهور اهل علمو د ټولو مستدلات او ترجیح دراجح مخ کې ذکر شو مصنف رحمت الله علیه ترتیب وار ادله ذکر کوي په مخکې باب کې باب من ترک القراءة فی صلاته بفاتحة الكتاب کې د فریق اول دا غي مستدلات ذکر شول چې سورې فاتحه لوستل د امام پسې دا واجب دی مطلقا که مز جهري وي او که سري نو اوس دي ترجمة الباب كي ذكر كي باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام دا باب دي پا بيان دا دلائل مستدلات دا أغا أهل علم كي چه غيوي كلا إمام جهر كي قرد پتیز لولي نفاتحة لستلور پس مكروه دي دا ترجمة الباب دا عنوان د سنن ابي داود په مجتبی نسخه کې راغلي دي بعض نسخو کې د دې ترجمه عنوان داسې راغلي باب من ترک القراءه فيما جهر الامام باب د په بیان د ادله او د اغه اهل علم کې چې کله امام جهر کوي په مسکی نو مقتدیان به قرأت پریدي دغه عنوان د ترجمه الباب د سنن د مجتبی نسخه په حاشیه باندې راغله او دریم عنوان د دې ترجمه الباب داسې راغله باب من راى القراءه اذا لم يجهر باب د په بیان د دې کې چې د امام پسې به قرأت لستې شي چې کله امام جهر نه کوي سری مزوي دا اخیرنی ترجمه الباب د دې دا عنوان دا په ټولو نسخو د سنن ابي داود کې راغلی عون المعبود کې عظیم ابادی رحمت الله علیه دې لترجیح ورکړی دا چې غوره عنوان د دې دا دی چ باب من راى القراءه اذا لم يجهر دا دري واړه عناوین بذل المجهود کې سهارنپوري رحمت الله عليه ذکر کړی قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه جهر فيها بالقراءه ابو هريره رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را ګرځیدل او د اغه موزنه چې پاغي کې جهر کولو جهری منذ قرت بکی پتیز کولو دا غینه چې کله فارغ شو فقال هل قرأ معي احد منكم آنفا نو ویلو آیا یو تند تاسو نه زما سره اوس قرت لستو ما چې موږ کولو نو تاسو کې مرا پسې چا قرأت وی فقال رجل نعم يا رسول الله نيو سړي وجه او يا رسول الله ما قرت لستو قال اني اقول ما لي انازع القران نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې ما وی څه شي وی دي چې ما سره د قران او د قرأت منازعه کول شي زم قرأت لولم رستو را پسې بروم قرأت لولي قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات. قال أبو هريرة رضي الله عنه ياد قال فاعل محمد بن شهاب الزهري ده چه داراوي ده حديث ده امام زهري وي نمنشو الخلق ده قراءتنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا په هغه منځونو کې چې نبی صلی الله علیه وسلم په پاغي کې جهر کولو قرت به پتی زوي حين سمعوا ذلك من النبي من رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره واورېدا قال ابو داود روا حديث ابن اكيمه هذا امام ابو داود رحمت الله علیه وی دا حدیث د ابن اوکیمه چې د نوم عماره ابن اوکیمه الليثي دا حدیث روایت کړه ده معمر و یونس و اسامه ابن زید د دریو راویانو معمر یونس او اسامه ابن زید عن الزهري د امام زهري رحمت الله علینا على معنى مالک د امام مالک د حدیث د معنا په شانتی یعنی په الفاظو کې اختلاف شته خو معنا د امام مالک د حدیث او د دې درې راویانو معمر یونس او اسامه ابن زید یو ده. اسناد د دې حدیث د سید رجال ثقات نی امام ترمذی رحمت الله علیه په الجامع کې ذکر کړی امام نسائی په سنن کبرا کې. په دې جمله کې اختلاف دی چې فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم چې آیا دا د ابو هريره رضی الله عنه کلام دی کنه دا کلام د امام زهري دی لکه رستو حدیث کې به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی. قال حدثنا مسدد واحمد بن محمد المروزي ومحمد بن احمد بن ابي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السرح قالوا دا بينزوال راويان وي حدثنا سفيان عن الزهري سمعت ابن اكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح. رسول الله صلى الله عليه وسلم مغل امامتي را کړي وا مزرا لکړو د سار وې ز ګمان کوم چې دا د سار مزو. مخکې روایت کې دا ذکر شول چې دا اغه منزو چې جهر پکې کولو دا قید ور سره نو چې آیا دا د سار موضوع کما خامو کما سخوتن په دې روایت کې دا دي چې دا د سار موضوع بمعناه د امام مالک د حدیث غنته معنا ذکر کړي کم چې مخکې روایت د امام مالک وو الی قوله تر دې قول د حدیث پورې چې مالی انازع القرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ولوي سشوی دی مالا چه ما سر دو قرآن منازعه کولشی زم قرت للم او رستم را پسی قرت لستشی. اسناد دی حدیث دمخ کی پشانت سعید رجال ثقات دی دا حدیث ابن ماجه په سنن کې ذکر کړه، امام احمد په مسند کې. د مصنف رحمت الله علیه په دې اسناد کې 15 استادانو، مسدد، احمد ابن محمد، محمد ابن احمد، سلورم عبد الله ابن محمد، او پنځم ابن السرح. د ابن السرح نوم احمد ابن عمرو ابن عبد الله المصري. نو اوس مصنف رحمت الله علیه د دې خپل استادانو شيوخ او د دې مشایخ په اغلفاظو کې اختلاف طرف لې اشاره کوي، چې د دې حدیث معنا خود ټولو یو ده خو په الفاظو کې اختلاف دی. نو غزه کرګي، قال ابو داود قال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءه فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام ابو داود وی چې زما استاد مسدد ابن مسرحت په خپل حدیث کې دا ویلي چې قال معمر، چې زما استاد معمر ویلي دی، فانتهى الناس عن القراءه، خلق د قرات نه منشول په هغه منځونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به جهر کولو. نو د مصنف استاد مسدد په خپل حدیث کې دا ذکر کوي چې زما استاد سفیان ابن عیینه داغه حدیث تر دې ځای پورې ده چې مالی اونازع القرآن، د دین اپل حدیث نه ذکر کړي، خو مسدد وایي چې زما بل استاد د معمر نو هغه چې دا حدیث د امام زهری نه نقل کړي، نو هغه د الفاظ ذکر کړي دي چې فانتهى الناس عن القراءه الى اخره. وقال ابن السرح في حديثه، د مصنف بل استاد ابن السرح احمد ابن عمرو ابن عبد الله المصري د خپل حدیث کې وایي، قال معمر عن الزهري، معمر د خپل استاد زهری نه نقل کړي چې قال ابو هريره فانتهى الناس، ابو هريره رضی الله عنه وی چې خلق صحابه کرام د قرات نه منشول په اغه منځونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به جهر کولو. نو ابن السرح د دې کلام چې فانتهى الناس عن القراءه د دې نسبت ابو هريره رضی الله عنه لکړه چې دا داغه کلام دی. وقال عبد الله ابن محمد الزهري من بينهم، او محمد عبد الله ابن محمد الزهري چې دا د مصنف رحمت الله علیه بل استاد د دریم وی د ذکر کړی د استادانو په مابین کې، قال سفیان وتكلم الزهري بكلمه لم اسمعها. سفیان ابن عیینه وی چې زما استاد امام زهري محمد ابن شهاب یو خبر او کا کلام او کو داسې کلام لم اسمعها چې ما دغه کلمات و نریدل، زه په پوی نشوم. فقال معمر، نو معمر لوت انه قال فانتهى الناس، استاد سب امام زهري دا فرمایل چې فانتهى الناس عن القراءه فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو داود ورواه عبد الرحمن ابن اسحاق عن الزهري، امام ابو داود وی چې دا حدیث عبد الرحمن ابن اسحاق د امام زهري نه را نقل کړه دی، روایت کړه دی. وانتهى حديثه الى قوله مالي انازع القران، داغه حدیث هم تر دې ځای پورې دی چې مالي انازع القران، د دین سیوای نه ذکر کړه. ورواه الاوزاعي عن الزهري، او امام اوزاعی د امام زهری نه دا حدیث روایت کړي، قال فيه، چې پاغي کې دا ویلي دي امام اوزاعی په دې حدیث کې دا ویلي چې قال الزهري فتعظ المسلمون بذلك، مسلمانانو صحابه کرامو د دین عبرت واغستو او پوه شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل مالی انازع القران، نو د دین اتعاز او عبرت واغستو. فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم، نو دای به بیا قرت نقول په اغه منځونو کې چې نبی صلى الله عليه وسلم په هغه کې جهر کولو. حدیث د عبدالرحمن ابن اسحاق د امام زهری نه د امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړی، او حدیث د اوزاعی د امام زهری نه د ابن حبان په خپل صحیح کې ذکر کړی، خو امام اوزاعی چې روایت د امام زهری نه نقل کوي نو داسې وایي چې عن ابن المسیب عن ابي هريره. ابن حبان رحمت الله علیه د حدیث په اخر کې بیا په صحیح کې ذکر کړي چې دا وهم او خطا ده چې زهری د ابن المسیب نه هغه د ابو هریره رضی الله عنه نه حدیث نقل کړي. اصل اسناد خدا سي د کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو، امام زهری وایي چې ما د ابن اوکیمنا اوریدلی هغه د سعید ابن المسیب نه هغه د ابو هریره رضی الله عنه نه. نو د امام زهری او د ابن المسیب په منځ کې امام اوزاعی دغه واسطه ذکر کړي، بلا واسطه ذکر کړي، او مصنف رحمت الله علیه واسطه د ابن اوکیمه ذکر کړي. بهرحال د امام اوزاعی دا روایت د امام زهری نه ابن حبان په خپل صحیح کې ذکر کړي. قال ابو داود سمعت محمد ابن یحیی ابن فارس. امام ابو داود وایي چې ما د خپل استاد محمد ابن یحیی ابن فارس نه اوریدلی دي چې د مشهور په امام ذهلی سره د داود امام بخاری په مابینس کې مشهور اختلاف په مسله د خلق القرآن کې ذکر کیږي. نو اماد امام ذهلی نه اوریدلی دي. قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري، اغه وی چې په دې حدیث کې دا جمله چې فانتهى الناس عن القراءه الى اخره دا د امام زهری کلام دی او د ابو هريره رضی الله عنه کلام نه دی. امام بخاری رحمت الله علیه په قرات خلف الامام کې دارنګ په التاریخ الكبير کې وای، دارنګ ابن حبان په خپل صحیح کې، او خطیب بغدادی رحمت الله علیه په خپل کتاب الفصل للوصل المدرج في النقل کې ذکر کړي چې دا کلام د امام زهری دی او د ابو هریره رضی الله عنه کلام نه دی. خو امام ابن القیم رحمت الله علیه په تهذیب السنن کې بهترین بحث په دې باندې کړي او په دې دعوه باندې رد کړي، او ویلي دي چې دا د ابو هریره رضی الله عنه کلام دی، کلام د امام زهری نه دی. برابر خبره ده کدا زیادت چې فانتهى الناس عن القراءه فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، کدا د ابو هریره رضی الله عنه قول شي یا مرسل د زهری شي نو دا زیادت صحیحه ده. د قران کریم د الله رب العالمین دا قول د دې د پاره عازد او مقوی ده. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، اتفاق ده د جمهور مفسرینو چې د دین مراد دا دي چې وجوب الانصات على الماموم في الصلوات التي يجهر فيها الامام، چې په مقتدی باندې چپکیدل واجب دي په هغه منځونو کې چې امام پاغي کې جهر کوي. دا د جمهور مفسرین او د اکثر اهل علم قول نه، لکه ابن جریر طبری رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی، دارنګ ابن عبد البر رحمت الله علیه په خپل کتاب التمهید کې، دارنګ د دې لپاره عازد دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې واذا قرأ فانستو، امام چې کله قرات کوي نو تاسو چپکیږئ. دا حدیث د مسلم دی، او پرون د دې وضاحت تیر شوو چې آیا دا زیادت په حدیث کې صحیح ده کنه، واذا قرأ فانستو. نو امام مسلم رحمت الله علیه نور محدثین امام احمد دی له صحیح وی، امام بخاری رحمت الله علیه دی زیادت له زیادت غیر محفوظه وی. دارنګ امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې ذکر کړی عن نافع ان ابن عمر كان اذا سئل هل يقرا احد خلف الامام، د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه تپوس شوی چې آیا مقتدی به د امام پسې قرات لولي کنه. نو ابن عمر سیب جواب ورکو اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءه الامام واذا صلى وحده فليقرا، کله چې یو سړی د امام پسې وي نو د هغه قرات ورلوي کافی دی، او کله چې ځان لموس کوي نو بیا د قرات کوي. وي وكان ابن عمر لا يقرا خلف الامام، ابن عمر رضی اللہ عنہما بد امام پس رستو قرت نہ لستو. امام مالک رحمت اللہ علیہ دا اثر ذکر کرے پا مؤتا کی اسناد صحیح دے. دارنګ امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې په اسناد صحیح سره د عبد الله ابن عمر، زید ابن ثابت، جابر ابن عبد الله رضی الله عنهم د دې دریو صحابو نه نقل کړي چې دوی به فرمایل لا تقرؤون خلف الامام في شيء من الصلوات، د امام پسې په منځونو کې تاسو قرأت مکوي. د دې اسنادم صحیح دی. نو دا آثار د صحابه کرامو او دغه حدیث او د قران کریم د آیات د دې جملې د پاره یو شاهد او عازد د تقویت پر لملاویږي چې فنته الناس عن القراءه فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي وضاحت د مسلې پرون درس کې تیر شوو. باب من راى القراءه اذا لم يجهر. دا باب د په دلایلو د هغه اهل علم کې چې هغه وی مقتدی به قرأت لولي کله چې امام جهر نه کوي، یعنی په سری منځونو کې به مقتدی د امام پسې قرأت لولي. په بعض نسخو کې دا باب داسې راغلی: باب من لم ير القراءه اذا لم يجهر. باب د په مستدلاتو د هغه چا کې چې هغه وی کله امام جهر نه کوي نو قرأت به نشي لسته، یعنی موس کثیرم ده نو مقتدی او مأموم به د امام پسې قرأت نه لولي مطلقا. او روایت او حدیث مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې ذکر کوي، نو غد دې دوی می ترجمه الباب سره مناسبت ظاهر ده چې من لم ير القراءه اذا لم يجهر، چې د امام پسې به قرأت نشي لسته اگر که امام سری موس کوي. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة. ده المعنى مقصد مخيطير شوه، معنى ده حديث ده طول يودا الفاظ مختلف دي. عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر. نبي صلى الله عليه وسلم دماس بخين مزقرو، فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى. نيو سري راغلو داغي شالي سبح اسم ربك الأعلى سورة أعلى لستاقرة تقولو. فلما فرغ قال أيكم قرأ. هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د موز نه فارغ شو نو وی کم یو په تاسو کې قرأت لستو؟ قالو ندی صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی رجل. معنا او مقصد دا ده چې قرأ رجل واحد ولم يقرأ الجماعه. دی یو سړی قرأت لستو، نور صحابه او مسلمانانو قرأت نه لستو. قال قد عرفت ان بعضكم خال جنيها. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یقینا ز پوه شوم چې باز پتاسو کې خال جنيها. ما سره د دې قرأت منازعه وکا. د خال جنيها معنا د جاذبنيها ونازعنيها. دا قرأت زمان راخ کو د دې مجاذبه را سره وکا، مجاذبه دی لوی چې یو طرف له شعر راکاږي بل طرف له. د دې قرأت منازعه را سره او کزم قرأت لولم دم قرأت لستو. نو د دې حدیث د دغه ترجمه الباب سره مناسبت واضح ده چې باب من لم ير القراءه اذا لم يجهر، چې امام کله جهر نه کوي مسری وي نو مقتدی بور پسې قرأت نه لولي، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د ماسپخین مسکولو، صحابی ورپسې سور اعلا ولوستا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کو. په دې الفاظو سره چې قد عرفت ان بعضکم خال جنیها، نو اشارتن په دې کې دلا منع راغه چې ما سره د قرأت منازعه او مخالجه مو کوي چې زم قرأت لولم تاسو ام لولي. قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة. امام ابو داود وی چې ابو الولید طیالسی په خپل حدیث کې ویلي چې امام شعبه وی چې ما خپل استاد قتاده ابن دعامه له وی چې آیا قول سعید ابن المسیب رحمت الله علیه الیس قول سعید آیا نه د قول سعید ابن المسیب انصت للقران چې د قران کریم د پاره چپ شاغل غوک کې دا قال نو ادرا لو ذاك اذا جهر به دا حکم الذي چکل امام جهر کوي قرات پتی زلولی نو بیا بورل چپکیږي. وقال ابن كثير في حديثه محمد ابن كثير العبدي په خپل حدیث کې وی قال قلت لقتاده امام شعبوي چې ما خپل استاد قتاده له وی كانه كرهه تبوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بدو غنل یعنی قرات خلف الامام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه وبدو غنل نو زكي ورلوي قد عرفت ان بعضكم خال جنيها. قال لو كرهه نهى عنه. قال ويدي قد هادو لو كرهه كنبي صلى الله عليه وسلم دا قرات بد غنلوي نها عنه نو د دینه به منه فرمایلی وي. د امام ابو داود رحمت الله علیه د دې کلام حاصل او مقصد دا دی چې شعبة ابن الحجاج رحمه الله کله دا حدیث د خپل استاد قتاده ابن دعامه نه واورېدو چې په دې کې خو صراحتا نهی راغلی ده د مزنا مطلقا که دا مز سری وي او که جهري نو شعبه د خپل استاز نه تپوسو کو د قتاده نه چې ته خو په سری منځونو کې د امام پسې قرأت للی الان کې ستا استاز سعید ابن المسیب رحمت الله علیه داغه نه خدا را نقل دي چې هغه حکم کړی د بالانصات هغه دا ویلي دي انصت للقرآن قرآن لچپ شه دا قید ورسره نه دی لګولی چې دا مز جهري وي یا سری. نو ما خپل استاز قتاده دا جواب را کو ذاک اذا جهر به زما استاز سیب سعید ابن المسیب چې منه فرمایلی او دا حکم کړه چې قران لغو کید نو دا د جهری مزبارک کړي کله چې مسری وی نو بیا به د امام پسې قرأت للی او د مصنف رحمت الله علیه د دې کلام حاصل او مقصد دا دی چې وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كرهه قال لو كرهه نهى عنه. محمد ابن كثير العبدي وي چکل شعبا دا حديث دخبل شيخ قتادة نوارد ونداغن تپوسكم چدا لفظ دا حديث خو بديبان دلالت كي چ رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مكروه وبدو غنل چدا امام پسيد رستم مقتدي قرت لليم. نو شعبه لخپل استاز او خپل شیخ قتاده دا جواب ورکو چې نه نبی صلی الله علیه وسلم دا قرأت مکروه او بد نه دی ګڼلې کدا بد ګڼلې وې نو منه به تی کړې وې نو منه نه دا کړې معلومه دا شو چې دا بد نه دی ګڼلې. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات نی امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم چه نبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر دما سبخين موزي صحابة اكرام لكرو فلما انفتلا دا انفتلا معنى دا انصرف عن الصلاة هر کله چې د مزن نبی صلی الله علیه وسلم را ګرځیدل او فارغ شو قال نو ویلی ايكم قرا بسبح اسم ربك الاعلى چا زما پس رستو سور اعلا ولستا. فقال رجل انا نو صحابي و چې ما. فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قد علمت ان بعضكم خال جنيها زپوه شوم چې بازي پتاسو کی ما سره د دې قرأت منازعه وکا مام قرأت لستو أغم لستو ددي حديث اسنادم دمخ کی پشانتی صحیح دے رجال ثقات دی امام مسلم رحمت اللہ علیہ پو صحیح کی ذکر کرے نو ددی حدیث نہ استدلال د فریقین و احتمال لری سوک چې د امام پسې د قرأت مطلقاً قائل ندی کمز جهری وی او کسری چې قرأت به د امام پسې نکیږي نو غیوم تنه استدلال گئی چې سری موزو د ماسپخین او نبی صلی الله علیه وسلم اشاره نوې چې قد عرفت ان بعضکم خالجنیها یادای او فرمایل علمت ان بعضکم خالجنیها اشاره تن من اوک چې ما پسې قرأت ملولای او د هغه اهل علم د فارم د دینه استدلال صحیح کیږي احتمال لري کم چې وای جهری مس کی بور پسې قرأت نه لولي او پسری کی بور پسې لولي زکه دا سری مزو د ماسپخین رسول الله صلی الله علیه وسلم منونه فرمایلا لکه امام ابو داود د محمد ابن کثیر په حواله ذکر کړل چې امام شعبه خپل استاد قتاده له وی کأنه کرهه گویا چې نبی صلی الله علیه وسلم دا بدو غنلا چې صحابه کرام د ما پسې قرأت نه کوي د ماسپخین مس کی نو قتاده خپل شاګرد شعبه له جواب ورکو لو کرهه نهه عنه نبی صلی الله علیه وسلم کدا بد غنلې ونه منه کړې به وي منه نه کل صرف دومره وي چې قد عرفت ان بعضکم خالجنیها باب ما يجزئ الاميه والاعجميه من القراءه باب د په بیان د دې کې چې کافی کیږي امي او اعجمي له قراءتنا امي هغه چاله وي چې لا يكتب ولا يحسب چې هغه لیکل او حساب نشي کولای ويكون على اصل ولاده امه لم يتعلم الكتاب والحساب او په خپل اصل باندې موجود لکه ماشوم چې د مور نه پیدا شي نه لیکل کول شي نه حساب کتاب نو ځکه ورله امي وای او اعجمي هغه چاله وای من لا يفصح چې هغه فصاحت سره خبرې نشي کولای اگر کدی عربي وي خو فصاحت پکې نه وي نو د اعجمي او اعجمي وای یا اعجمی هغه چاله وای چې د عربی زبان باندې خبرې نشي کولې د دینه علاوه چې کوم نور زبانونه دی پاغي تکلم کوي نو امي او اعجمی لکم قرأت کافی کیږي په دې باب کې به دا حدیث ذکر کړي چې په اعجمی او امي باندې د خپل وس مطابق قرأت نه اگر کده اغي الفاظ او ادا د خپل مخارجونه په خطرې کې باندې نشي کوله قال حدثنا وهب بن بقيه قال اخبرنا خالد عن حميد الاعرجي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرا القران رسول الله صلى الله عليه وسلم روته په مونږ باندې او مونږ صحابه کرام قران کریم لستو وفينا الاعرابي والاعجمي او زمون د صحابه کرامو په جماعت کې اعرابي مو او عجمي مو باندچيان او عجميان مونږ سره په مجلس کې وو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل اقرؤوا فكل حسن تاسو قران کریم للی فكل حسن اي فكل واحدة من قراءتكم حسنة مرجوة للثواب ستاسو ده هر يو قرأت چه ده ده خيست ده او ده ثواب اميد لرلك ده شي وسيجيء اقوام يقيمونه كما يقام القدح زرد چراب شداس قومنا يقيمونه چې د قران کریم د الفاظ به اغه صحیح وي د دې آداب په احسنه طریقه باندې کوي کما یقام القدح لکه څنګه چې سیده کولې شي غشه د غشي هغه لرګې چې څنګه سیده کولې شي پاغې کې لابڼۍ او وزرې نه وي لګېدلې، نو قرآن کریم به داسې سیده او داسې ښکلې لولي لکه څنګه چې غشي کې کوګواله ني، نو دی بم د دې په ادا کې کوګواله موګواله نه کوي. خو یتعجلونه ولا یتأجلونه، دی په دې قرأت باندې د دنیا مطالبه کوي په تلوار باندې، ولا یتأجلونه او په دې باندې به د اخرت د ثواب امید نه لري. الفاظ خو به صحیح وي، د دې کلمات به صحیح ادا کوي، تکلف به کوي د دې د مخارج او د صفاتو په هغه ادا کولو کې دا غي لحاظ به کوي، خود الله رب العالمین نه به د ثواب امید نه ساتي، دنیوي حصول به په دې باندې کوي. یتأکلون ولا یتوکلون، په دې باندې به خوراک کوي، توکل به په الله نه کوي. نو د حدیث مناسبت او مطابقت د ترجمه الباب سره واضح ده چې امي او اعجمي اعرابي چې قران کریم د خپل شان مطابق د خپل وس مطابق لولي او په داسې طریقې ادا کوي چې په معنا کې تبديل ناراضي معنا کې نه خطا کیږي، نو دا لستل د لپاره کافی دي. اسناد د حدیث صحیح ده، امام احمد په مسند کې ذکر کړه، امام بیهقی په شعب الایمان کې، امام بغوی په شرح السنه کې په دې سند باندې. دارنګه دا حدیث امام احمد او ابو يعلى ذکر کړه د اسامه ابن زید الليثي په سند باندې چې غید محمد ابن المنکدر نه غد جابر رضی الله عنه نقل کړي. خود اسامه ابن زید او د حمید الاعرج د دې مخالفت کړه د سفیان ثوری او سفیان ابن عیینه رحمهم الله، نو غی چې دا حدیث د محمد ابن المنکدر نه نقل کړي نو دا مرسل ذکر کړي. د حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی. د محمد ابن المنکدر دوه شاګردان دي، حمید الاعرج او اسامه ابن زید الليثي، اغه دا روایت موصول ذکر کړي د محمد ابن المنکدر او د نبی صلی الله علیه وسلم په مابین کې واسطه د جابر رضی الله عنه، او سفیان ثوری سفیان ابن عیینه چې دا جبال العلم والحفظ دي، دای دا حدیث د محمد ابن المنکدر نه مرسلن ذکر کړي چې دا تابعی دي، د جابر رضی الله عنه واسطه نه ذکر کړي. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو وابن لهيعه عن بكر بن سواد عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ. سهل ابن سعد رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په مونږ صحابه کرام وروته او مونږ قران کریم لستو. نقترئ معنا د نقرأ القرآن. فقال نوی فرمایل الحمد لله الله لرحمدنی کتاب الله واحد، کتاب د الله یو دی، وفيكم الاحمر وفيكم الابيض وفيكم الاسود، په تاسو کې سور رنگ والم شتا، سپین رنگ والم، تور رنگ والم، رنگونه مختلف دي، خو کتاب د الله واحد دی، ستاسو په منځ کې قدر مشترک دی، ټول للی اقرؤوه للی دی قران کریم، لا قبل ان يقرأه اقوام، مخکې د دینه چې للی بدیل داسې قومونه، يقيمونه كما يقوم السهم، داسې خولي طریقې سره او سیده طریقې سره بدا ادا کوي د مخارج او نادې د صفات او مراعات بکي، لکه څنګه چې غش سیده کیږي. خو يتعجل اجره ولا يتأجله، تلوار سره بد دي غ ثواب او اجر مزدوري غواړي، او د الله رب العالمین نه به امید نه ساتي چې په اخرت کې به بدل راکي، صرف دنیا به په مقصد وي. اسناد دې حدیث د وفاء ابن شريح د جهالت د وجې نه ضعیف دی، د مجهول الحال له خمتن د حدیث د مخکې حدیث د وجې نه حسن نه، چې مخکې حدیث کې هم دا معنا ذکر شو. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يو سري النبي صلى الله عليه وسلم لراغلي ونويلي إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا يكينا زوسو طاقتنا لرم دا چزدكم دا قرآن كريم نسشي فعلمني ما يجزئني منه نتما لتعليم راك دا أغسو چه ما لكا فكيگي دا قرآن كريمنا ما لخو قرآن كريم نيا ديگي نمي دزدا نداسي سرا لددي پزي أخي چيا پا مسكيلو لم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوي قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله دا كلمات وعيا قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فمالي ندي صحابي اي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خد الله دا پارشول جزا تسبيح وام دا الله حمد وام دارنگ دا الله لوي بيانوم نما دا پار بس شويزان لبس دعا غوارم قال نبي صلى الله عليه وسلم ورلو قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني زان دا پار دا دعا كوا الله رحم را باندې وکي رزق را کی تعافیت معامل را سره وکي هدایت را لوکي فلما قام هر کله چې دا سړی پاسې دو روان شو قال هكذا بيده دلته کې قول په معنا د فعل سره ده قال هكذا بيده یعنی فعل هكذا بيده په لاس باندې اشاره وکا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل هر چې دا سړی دی فقد ملا يده من الخير نو بشک د ډکل د خپل لاسونه د خیر نه په جولای کې خیر واقع شو لاسونه د خیر نه ډک شول. نو دې حدیث کې دا دی چې دا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغې چې قران کریم زوس او طاقت نه لرم چې ا دې زده کم نو داغي په زيره لبل سو خې چې مال کافي کیږي. پر روایت دی ابن ماجه کې دا سراغلی چې انی لا احسن من القران شيئا قران کریم په خطرې قبان دی مال نه راضی نو مال داسې سو خیا کلمات چې داغي په ځای مال کافی کیږي. عظیم ابادی رحمت الله علیه په عون المعبود کې ذکر کړي چې شارح د مشکات المصابيح صاحب المصابيح ویلی دی چې اعلم ان هذه الواقعه لا تجوز ان تكون في جميع الازمان وي پوه شه چې دا واقعیا کوم چې په دې حدیث کې ذکر شو جایز ندی چې دا د پټولو زمانو کې او پټولو حالتونو کې کافی شي. یعنی څوک چې د دې الفاظو د یادولو وسو طاقت لري چې دا کلمات یاد کی سبحان الله والحمد لله الى اخره نو هغه دا وسو طاقتم لري چې غسور فاتحه یادول شي چې پاغي باندې دی موضوع کې. معنا د دې حدیث وېدا چې دا صحابي په داسې وخت کې راغې چې د موز وخت او مستیارو د وې مال هنور قران کریم ناراضی نو په دې موس کې بسوام نبی صلی الله علیه وسلم د دې کلمات او د دې اذکار او تعلیم ورکو او د موز نرستو چې ورل بیا مکمل او شی آینده منځونو د پاره بده دا تیارې کړي چې سوره فاتحه او د قران کریم دومره حساب یادای چې پاغي باندې د منځونه کول شي على اقل مقدار سوره فاتحه خو بیادی زکه سوک چې دا کلمات او اذکار یادول شي نو هغه دا وسو طاقتوم لري چې سوره فاتحه دې زده کی. نو د دې حدیث نه دا مسله مستنبط او ماخوذ ده خو اسناد د دې حدیث ضعیف ده. ابو خالد الدالانی د دبارک حافظ رحمت الله علیه وی صدوق یخطئ کثیرا وکانا یدلس د صدوق یعنی عدالت پکیو خو احادیثو کې وخت کثرت سره خطا کیدو. حافظ رحمت الله علیه چې کله لفظ د صدوق ذکر کی او داغي پسې رست نور کلمات ذکر کی چې یخطئ کثیرا یا یغرب کثیرا د ډېر خطا کیدو نو ډېر خطا کیدو مطلب دا دی چې دی ضعیف نه او سره د ضعف نه د تدلیسم کولو او دلته پسې غي د عن سره دا روایت نقل کړي ابو خالد الدالاني وي عن ابراهيم السكسكي دا ابراهيم السكسكي ائمه د تضعیف کړه امام احمد شعبہ امام نسائی وغیرہ دل ضعیف ویلی نو په حدیث کې دا دوه علتونه موجود دي ضعف او تدلیس د ابو خالد الدالانی دارنګي ضعف د ابراهیم السکسکی د دې یو بل اسناد په صحیح ابن حبان کې راغله دارنګي په حلیه د ابو نعیم کې خداغي سند ضعیف دي نو باز اهل علم لکه شیخ البانی او شیخ شعیب الارنوت رحمهم الله د دغه مجموع طرق د وجنه د حدیث تحسین کړي خو ظاهر اسناد دا تقاضا کوي چې دا حدیث ضعیف دی ثابت نه دی. قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال اخبرنا ابو اسحاق يعني الفزاريه عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا. جابر رضي الله عنه چې مونږ به نفل مسکولو نو دعا به مو غوخته قياما وقعودا په ولاړه او په ناسته ونسبح ركوعا وسجودا او تسبيح د الله پاکي به مو بیانول په رکوع او سجده کې. دا حديث په دې دلالت کوي چې په نفل منځونو کې قرات فرض نه دی پاغې کې قران کریم سوره فاتحه لوستل لازم او ضروری نه دی ځکه جابر رضی الله عنه چې مونږ به نفلو کې په ولاړ او په ناسته باندې دعا کوله په رکوع او سجده کې به متسبیح وي خو اسناد د دې حدیث ضعیف ده د انقطاع د وجنه حسن بصری د جابر رضی الله عنه نه سماع ثابت نه ده لکه ابن المديني ابو زرعه الرازي ابو حاتم الرازي او نور ائمه ذکر کړي دا حديث ابن ابي شيبه او بهقيم ذکر کړي د ضعف د حديث سره سره دا حديث معارض د په حديث د حبيب ابن الشهيد چې کوم امام مسلم رحمت الله عليه ذکر کړي هغه کې دا دي لا صلاه الا بقراءه مز نسي کیږي مگر په قران لستو سره دارنګه حدیث د عباده ابن سامت رضی الله عنه مخکې ذکر شو لا صلات لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب نو صلات نکره د په سیاق د نفي کې راغلي عموم د پکی تطوع او فریضه دواړو له شامل نه نو مسکه نفل وی که په فرض وی باغې کې به سوره فاتحه او قران کریم لسته شي او صرف په دعا باندې اکتفا کافی نه ده. او بل په دې حدیث کې حدیث اگر چیز ضعیف ده خو په دې کې نفي د قرأت نه دراغلي صرف دومره ذکر دي چې مونږ به قیاما او قعودا دعا غوښته هر چی قرأت ده چې آیا دا به ملستو کنه نو حدیث د دینه ساکت او چپ ده. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد مثله لم يذكر التطوع لم يذكر التطوع دي حماد دي حميد ندا لفظ دي تطوع ندا ذكر كده لك سنگا چتي ابو اسحاق الفزاري ذكر كده ندا دوالو اختلاف دي پا ذكر دي لفظ كي دي تطوع پا دي لفظ كي ابو اسحاق الفزاري ذكر كده دي خبل استاذ حميد نا او حماد نه ذکر کړی. قال دا حمید وی كان الحسن يقرا في الظهر والعصر اماما او خلف امام بفاتحه الكتاب. حسن بصری رحمت الله علیه با په ماسپخین او مازیګر کې قرات لستو کده به امام او خلف امام یا کده امام نرستو به سبه لستل بفاتحه الكتاب سوره فاتحه ويسبح ويكبر ويهلل دارنگی تسبیح تکبیر او تحلیل به وی قدر قاف و الذاریات د سور قاف او د سور ذاریات په مقدار باندې سور فاتحه به ول استاد اغی نه پس به تسبیحات وی دارنگی الله اکبر لا اله الا الله دومره اندازه کې به دا بار بار وی لکه د سور قاف او د ذاریات په مقدار نو دا مقطوع اثر د حسن بصری رحمت الله علیه. د مصنف رحمت الله علیه مقصد او غرض د حسن بصری رحمت الله علیه په دې مقطوع اثر باندې دا دی چې مخکې کوم روایت د جابر رضی الله عنه ذکر شو چې پاغي کې داو چې مونږ به په نفلی موس کې قیام او قعود کې دعا کوله، رکوع او سجده کې به متسبیح وي، نو پاغي کې مراد او مقصد دا نه دی چې قرت به مونږ مطلقاً پرې خودو، بلکې مقصد دا دی لکه څنګه حسن بصری ذکر کړی چې اول به سوره فاتحه ولوستا او داغې نه رستو به بیا تسبیح تکبیر او تهلیل وي، نو قرأت او دا تسبیحات به جمع کول. نو د ترجمه الباب سره د دې احادیث مناسبت دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کم اومیان او اعجمیان نو غیب سوره فاتحه لوستا او د سوره فاتحه سره به دغه تسبیح تکبیر او تهلیل جمع کول، ځکه قران کریم ورلا نو یاد. باب تمام التکبیر، دا باب د په بیان د اتمام د تکبیر کې چې په موس کې به تکبیرات پوره لولي نیمګړی نه. په هر سنائی موس کې یو لس تکبیر دی، یو تکبیرۃ الاحرام شو، بیا په هر رکات کې 15 تکبیرات دي. موس چې ثلاثی وي نو پاغي کې د دې عدد ولس برابرېږي، او رباعی موس کې 22 تکبیرات. بیا دا تکبیرات الاحرام دا واجب دي، او د دینه علاوه چې کوم تکبیرات الانتقال دي چې د یو رکن نبل منتقل کیږي، نو دا د عام اهل علم او جمهور په نیز باندې دا سنت دي. یو روایت د امام احمد نراغلی دارنګ د ظواهر مذهب دي چې دا تکبیرات الانتقال واجب دي، لکه د قیام نه رکوع لزی، دارنګ د قومین سجدی لزی، بیا د سجدی نه راپورته کیږي، د یو رکات نه دویم لرا پاسي، نو دا کم تکبیرات چې دي د امام احمد یو روایت دا دی چې دا واجب دي، دارنګ دا مذهب د ظواهر دي. د عامه العلماء او د جماهیر مذهب دا دی چې دا سنت دي، کله چا نه پاتې شول نو په موزي څه فرق نه پریوزي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا وعمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه. مطرف ابن عبد الله ابن شخير وي چې ما او عمران ابن حسين رضي الله عنه د علي رضي الله عنه پسې مسکړو، فکان اذا سجد کبرا، نو علی رضی اللہ عنہ چې بکله سجدی لتلو نو تکبیر به وی الله اکبر، و اذا رکع کله چې به رکوع کوله کبرا نو تکبیر به وی، و اذا نهض من الرکعتین کبرا د دوو رکعاتونو نه چې برا پاسې دو دریم رکعات لنو تکبیر به وی. فلما انصرفنا هر کله چې مونږ رو ګرځیدو د مزنوز نه فارغ شو، اخذ عمران بیدی نو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ زما لاس نیو دلاس نیو نیوم، وقال وی فرمای لقد صلى هذا قبل، یقینا مزکو دی علی رضی اللہ عنہ قبل مخکد دینا، ای قبل ذلك الكلام والاخذ باليد، مخکد دی خبر اترنا او مخکد دینا چې زما لاس نیسی، او قال لقد صلى بنا هذا دی علی رضی اللہ عنہ مونږ له امامتی را کا مزرا لوکو، قبل مخکد دی خبرنا مخکد دینا چې زما دا لاس نیول نو عمران رضی اللہ عنہ او دا خبر مونږ وکړي، نو دا موزی وکړو صلات محمد صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د موس په شانتی، عبارت بنا د په حذف د مضاف سره ای مثل صلات محمد صلی الله علیه وسلم، دی لمنصوب وی بنزع الخافض. دی علی رضی اللہ عنہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشانتی مزو کو چی دی پورتکی دو او دخکتکی دو پا دوران کی تکبیر او اللہ اکبر وی. اسناد دی حدیث سید رجال ثقات دی، دا حدیث او روایت د متفق علیه د بخاری او مسلمم ذکر کړي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای چې په دې حدیث کې اشاره ده دیلا دا کم تکبیر چې علی رضی الله عنه جهرن په مس کې ویلو، نو دا تکبیر د دنه مخ کې متروک ګرځیدل او پرې خودلې شوی، او اول چې دا تکبیر چاپریخ او لکه مسند احمد روایت کی راغلی دا مسند احمد کی دا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ روایت دی چې اول دا تکبیر پریخ او عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حين كبر وضعف صوته کله چې عثمان رضی اللہ عنہ بوډا شو आवाज کمزور شو نو دا تکبیر پریخ او تکبیرات الانتقال بینوی خو یو جماعت د اهل علم د عثمان رضی اللہ عنہ دا عمل دای حمل کړه د په جهر باندې چې په دې تکبیرات باندې اغه جهر پرې هودو دا نه چې مستقلی پریخي او نه به پټوي او نه په جهر جهره نه پرې خودل پټ به وي. امام طحاوی رحمت الله علیه نقل کړی دی یو قوم نه چې غیبه د تکبیرات الانتقال عند الخفز به پرې خودل چې کله به یو رکن نه راپورته کیدو نو تکبیر به وي او چې ورخکته کیدو به تکبیر به نه وي. او ذکر کړی دی وو کذالک کانت بنو امیه تفعل بنو امیه بداس کول مسکه چې باغی کله یو رکن لټیټیدل نو تکبیر به نه وي چې کله راپورته کیدل نو تکبیر به وي. دارنګ ابن المنذر رحمت الله علیه د دې په شان د عبد الله ابن عمر نه نقل کړی د بازی سلفونه چې غیبه د تکبیره الاحرام نه علاوه تکبیرات الانتقال نوی بعض اهل علم د منفرد او د امام په منځ کې فرق کړی دی. او وجه دا ذکر کړی چې دا تکبیر مشروع دی لیل ایذان د خبرداري د پاره چې د امام په حرکاتو باندې مقتدیان خبر شي چې د یو رکن نه بل منتقل کیږي. او د منفرد خو دی له حاجت نشته خو ځان لمس کوي نو منفرد به تکبیرات الانتقال نوی او امام به وی. خو بیا د دین رستو په مشروعیت د تکبیر باندې عند کل خفز و رفع استقرار د امر راغله ده چې هر مسکون کې کدا مز نفل وی که فریضه وی که منفرد وی که امام وی که مقتدی وی د چې د یو رکن نه بل رکن لټیټیږي دارنګ د یو رکن لبل لا راپورته کیږي نو په هر ټیټېدو پورته کیدو کې به د تکبیر وی. د جمهور په نیز باندې دا مندوب او مستحب دي سیوا د تکبیرۃ الاحرام نه چې واجب دي. د امام احمد او د زواهر مذهب دا دي چې دا واجب دي. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابي وبقية عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها. أبو هريرة رضي الله عنه بتكبير وفهر مسك دفرزنا وغيرها ودفرزنا علاوك سنن أو نوافل بو يكبر حين يقوم الله أكبر بيبي كالتي بمزلو دريدو ثم يكبر حين يركع بابي ركول تكبير وي ثم يقول سمع الله لمن حمدا ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد هذا سجدين مخكب يداوي سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا بياجب كل سجدين تلون الله أكبر بيوي ثم يكبر حين يرفع رأسه تسجدين جب يسر رابورتك بابي الله أكبر وي ثم يكبر حين يسجد باب تكبير وچ دوي مسجدي لبتلو ثم يكبر حين يرفع راسه باب تكبير وچ دوي مسجدين بسر راپورتكو ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين باب تكبير وكلچ براپورتكيدو د اغه قيدي او ناستنه كما چې په دوو رکعاتونو باندې وا دریم رکعات لبو دریدونو باب تكبيرو فيفعل ذلك في كل ركعه حتى يفرغ من الصلاه فهر رکعت کې بيداه سکول تر دي چې د مزنه به فارغ شو ثم يقول بابه فرمایل حين ينصرف كل شي بده مزنه رو ګرځيدو والذي نفسي بيده زما د قسم وي په غزاد چې زما روح داغه په قدرت او لاس کې دي اني لا اقربكم شبها بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا ز ډېر نږدې يم په تاسو کې د مشابهت په اعتبار سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسره دا غي په شانتي مزدر لکوم ان كانت هذه دا ان مخفف من المثقل ان مخففه من الثقيله. یقینا شان داده كانت هذه لصلاته داو مزد نبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقه بای موس کول حتا فارق الدنيا تر دې چې د دې دنیا نه نبی صلی الله علیه وسلم لاړو. قال ابو داود هذا الكلام الاخير. امام ابو داود رحمت الله علیه وی دا اخیرنه کلام چې والذي نفسي بيده اني لا اقربكم شبها بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم مزو تر دې چې د دنیا نه غیر رخصت شول. نو دا کلام يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين. دا امام مالک زبیدی او د دین علاوه د امام زهری نه را نقل کړی دی عن علی ابن حسین اند علی ابن حسین مرسلا. د امام زهری رحمت الله علیه شاگرد په دې ځای کې شعیب ابن ابي حمزه ده. نو هغه دا کلام ذکر کړی چې ان کانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. دا کلام موصول ذکر کړه چې ابو هريره رضی الله عنه دا ویلي. او د امام زهري نه داغه شاګردانو کې امام مالک او زبیدی او نورو شاګردانو دا نقل کړي چې دا د علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب ابن مرسلن راغلي دي موصول نه ده. ووافق عبد الاعلى عن معمر شعيب ابن ابي حمزه عن الزهري. او عبد الاعلى موافقت کړه د خپل استاز معمرنا دا موافقت د چا کړه شعيب ابن ابي حمزه د شعيب ابن ابي حمزه عن الزهري د امام زهرينا. لکه څنګه چې شعيب ابن ابي حمزه د امام زهرينا دا اخیرنه کلام دا موصولا نقل کړه عن ابي بكر ابن عبد الرحمن و ابي سلم عن ابي هريره موصولا. نو دغه شانت موافقت عبد الاعلى کړه ده. د مصنف رحمت الله علیه غرض او مقصود په دې عبارت سره دا ده چې دا اخیرنه کلام چې ان كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا آیا دا موصولا ذکر ده که مرسلا؟ نو د امام زهري نه امام مالک او زبیدی دا مرسلا ذکر کړي او شعيب ابن ابي حمزه او عبد الاعلى دا مرسلا موصولا ذکر کړي او راجح داده چې دا موصول له مرسل نه ده. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مزو چې د هر خفض او رفع سره باغ تکبیر وي. قال حدثنا محمد. اسناد د دې حدیث صحیح ده. دا روایت د متفق علیه د امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي. قال حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي وقال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني. ده مصنف رحمة الله عليه في إسناد كدبو استاذان دي يوم محمد بن بشار بل محمد بن المثنى. ندي في إسناد كي جكم راوي ذكر كده حسن بن عمران. نو د په وصف کې ابن بشار ویلی دی چې د شامی دی او د مصنف رحمت الله علی شیخ الشیخ ابو داود الطیالسی دا ویلی دی چې دا حسن ابن عمران دا ابو عبد الله العسقلانی دی. نو دا دواړه خبرې صحیح دي که د حسن ابن عمران په وصف کې شامی ذکر شي او که عسقلانی ذکر شي. ځکه دا عسقلان دا د شام په بلادو کې یو کلی دی. نو دا نسبت هم ورله صحیح دی شامی چې ټول وطن له نسبت شي عموما. او دا نسبت هم صحیح دی چې عسقلانی چې د شام دغه خاص کلی عسقلان له نسبت شي. نو مصنف رحمت الله علیه وی قال ابن بشار الشامی. ابن بشار د دې حسن ابن عمران بارک ویلی چې د شامی دی. وقال ابو داود او ابو داود الطیالسی ویلی دی چې د کنیه د ابو عبد الله او د دې عسقلانی. عن ابن عبد الرحمن ابن ابزا عن ابيه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن ابن ابزار رضی الله عنه وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مسکړه وکانه لا یتم التکبیر او رسول الله صلی الله علیه وسلم با تکبیر نه پوره کولو. د لا یتم التکبیر مقصد دا دی چې تکبیرات الانتقال به نبی صلی الله علیه وسلم نوی رکوله چې بتلو تکبیر بنو دارنګي د قیام نه چې بسجدی لتلو صرف تکبیرۃ الاحرام مو نور تکبیر به نه پوره کولو. قال ابو داود معناه امام ابو داود وی معنا د دې سره اذا رفع راسه من الركوع کله چې به سر را پورته کول د رکونه و اراد ان يسجد دارنګي کله چې به اراده وکړي چې سجده وکړي د قیام نه بسجدی لتلو لم يكبر نو تکبیر به نه وي دارنګي و اذا قام من السجود لم يكبر د سجدي نه چې برا پورته کیدو نو تکبیر به نه وي. د لا يتم التکبیر معنا امام ابو داود وی دا ده. اسناد د دې حدیث ضعیف دی او دا متن منکر دی. حسن ابن عمران چې په دې اسناد کې راغلی حافظ رحمت الله علیه د مبارک وی چې لین الحديث دی ضعیف دی او امام طبری د مبارک وی چې دی مجهول نه دی. حدیث مبارک امام بخاری رحمت الله علیه وی لا یصح دا حدیث صحیح نه دی. امام طیالسی د دې حدیث مبارک وی چې باطل دا حدیث باطل نه ځکه صحیح حدیث کې دا راغلی لکه مخکې روایت د ابو هريره رضی الله عنه د متفق علی ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم به مسکه تکبیرات الانتقال وی نو سند دې حدیث ضعیف دی متن منکر دی. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.